Book 2 51. 51. Käydä asioilla. Haluan mennä kirjastoon. Haluan mennä kirjakauppaan. Haluan mennä kioskille. Haluan lainata kirjan. Haluan ostaa kirjan. Haluan ostaa lehden. Haluan mennä kirjastoon lainaamaan kirjan. Haluan mennä kirjakauppaan ostamaan kirjan. Haluan mennä kioskille ostamaan lehden. Haluan mennä optikolle. Haluan mennä supermarkettiin. Haluan mennä leipomoon. Haluan ostaa silmälasit. Haluan ostaa hedelmiä ja vihanneksia. Haluan ostaa sämpylöitä ja leipää. Haluan mennä optikolle ostamaan silmälasit. Haluan mennä supermarkettiin ostamaan hedelmiä ja vihanneksia. Haluan mennä leipomoon ostamaan sämpylöitä ja leipää.